تاپس ګرځېګم بل یار نلرم بل یار نلرم بل یار نلرم اے د سکیل خوند شرنګار نلرم شرنګار نلرم شرنګار نلرم تاپس ګرځېګم بل یار نلرم یار نلرم یار نلرم اے د سکیل خوند شرنګار نلرم شرنګار نلرم شرنګار نلرم تاپس ګرځېګم بل یار نلرم بل یار نلرم بل یار نلرم امید زړه سره آشنا یې یزما ذکر زما آشنا یې امید زړه سره آشنا یې یزما ذکر زما آشنا یې یزما ذکر زما آشنا یې ګران مجاهد هیڅ قرار نه لرم قرار نه لرم قرار نه لرم اے د سکیل خوند شرنګار نه لرم شرنګار نه لرم شرنګار نه لرم تاپس ګرځېګم بل یار نه لرم بل یار نه لرم بل یار نه لرم ورکم دن اخکاری گیارا دیرا یادگی میں دلدارا دیرا یادگی میں دلدارا ورکم دن اخکاری گیارا دیرا یادگی میں دلدارا دیرا یادگی میں دلدارا زربان دی زخمیم غم خوار ملرم غم خوار ملرم غم خوار ملرم سکیل خوند شرنګار نلرم شرنګار نلرم شرنګار نلرم تاپس ګرځېګم بل یار نلرم بل یار نلرم بل یار نلرم نشته د مې فلغه غیران نظم خوګه خوګه دوستانه نظم خوګه خوګه دوستانه نشته د مې فلغه غیران نظم خوګه خوګه دوستانه نظم خوګه خوګه دوستانه زاد سرو ګلونو خپلې هار نه لرم هار نه لرم هار نه لرم اے د سکیل خوند شرنګار نلرم شرنګار نلرم شرنګار نلرم تاپس ګرځېګم بل یار نلرم بل یار نلرم بل یار نلرم جنان مې وو د څنګه روح غزي خود جگو مر چلو غزي خود جگو مر چلو غزي جنان مې وو د څنګه روح غزي خود جگو مر چلو غزي خود جگو مر چلو غزي لزان سرا جاړم بل کار نه لرم بل کار نه لرم بل کار نلرم اے د سکیل خوند شرنګار نلرم شرنګار نلرم شرنګار نلرم تاپس ګرځېګم بل یار نلرم بل یار نلرم بل یار نلرم زړد کفایت لریحان په غمو مبتلا ریحان په غمو مبتلا ریحان زړد کفایت لریحان په غمو مبتلا ریحان په غمو مبتلا تل ریحان غم نہ پند پند ہچ شمار نہ لرم شمار نہ لرم شمار نہ لرم اے یاد سکیل خوند شرنگار نہ لرم شرنگار نہ لرم شرنگار نہ لرم تا پس گرزی گم بل یار نہ لرم بل یار نہ لرم بل یار نہ لرم بل یار نہ لرم بل یار نہ لرم